สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่142พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคำอุปมาซึ่งจริงๆเมื่อเรากลับมาดูคำสอนของพระเยซูที่พระเยซูได้เทศนาสั่งสอนตรงไม่ได้เทศนาบนภูเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงใช้คำอุปมาซึ่งเป็นคำสอนอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนที่มาจากแคว้นกาลิลีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นทศบุรีหรือที่เรียกว่าเดคาโพลิสหรือแม้กระทั่งแคว้นยูเดียริมแม่น้ำจอร์แดนพระองค์ทรงเดินทางสอนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งพระองค์ทรงมีประสบการณ์สูงครับในการเดินทางและการสอนพระองค์รู้จักผู้ที่เรียนหรือผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่ากิตติศัพท์ของพระเยซูนั้นก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียซึ่งประเทศซีเรียนั้นอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับคนซีเรียหรือคนที่เคร่งครัดในเรื่องของพระเจ้าก็มาหาพระเยซูเพื่อที่จะมาฟังสิ่งที่ดีๆจากพระองค์นี่เป็นภาพที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาของพระเยซูแม้กระทั่งพระเยซูทำการอัศจรรย์นะครับคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนตายฟื้นขึ้นมาพี่น้องครับเราเห็นว่าคำสอนของพระเยซูดำเนินไปพร้อมกับการอัศจรรย์หรือการกระทำครับคำสอนต้องไปด้วยกันกับการกระทำเป็นการเสริมสร้างกันเป็นการเสริมกันครับพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำอุปมาครับคำอุปมานั้นช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูสอนทำให้เราเข้าใจเรื่องยากๆพระเยซูใช้คำอุปมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบเรื่องยากๆก็คือเรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ครับแล้วก็ยกตัวอย่างของที่อยู่ในโลกนี้เพื่อเปรียบเทียบกันในคำอุปมานั้นถ้าเราไปดูภาษากรีกนะครับภาษากรีกใช้คำว่าพาราโบเลParabole ครับ Parabole แปลว่าสิ่งที่เหมือนกันคำอุปมาคือการที่พระเยซูได้ทรงอ้างเอามาเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งหรือสิ่งสองสิ่งเพื่อประโยชน์ในการสอนครับคำอุปมาอาจจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความจริงที่รู้จักกันดีกับความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนคำอุปมานี้จะช่วยอธิบายความจริงฝ่ายวิญญาณซึ่งมองไม่เห็นโดยการเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่างที่มองเห็นได้ในธรรมชาติหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดจากประสบการณ์จริงของชีวิตโดยคาดหวังว่าผู้ฟังพระเยซูนั้นจะสามารถตีคุณค่าของคำสอนและนำไปใช้ในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ใช้ถือว่าเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งครับก็คือคำอุปมานั่นเองนะครับในขณะที่เราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเป็นผู้เรียนพระคัมภีร์นะครับเราจำเป็นต้องยอมให้พระเจ้าตรัสกับเราโดยผ่านทางคำอุปมาเหล่านี้ครับเราจะตีความหมายของอุปมาหรือความหมายพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับคำอุปมาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับต้องมีหลักครับและวันนี้ผมจะบอกหลักการ4อย่างให้กับพี่น้องนะครับเวลาที่เราจะอ่านคำอุปมาแล้วจะมีความเข้าใจและตีความหมายได้อย่างถูกต้องครับนะครับโดยตั้งคำถามต่อไปนี้ หลักข้อแรกก็คือเราต้องถามว่าเราคิดว่าอะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณในคำอุปมาทั้งเรื่องนี้อะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณของคำอุปมานี้ประการที่สองก็คือว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นไงบ้างพระเยซูอยู่ที่ไหนบริบททรงกำลังสอนใครเกิดอะไรขึ้นในบทก่อนหน้านี้และบทที่อยู่หลังนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าต้องดูบริบทครับหลักข้อที่สองก็คือเกี่ยวข้องกับบริบทหลักข้อแรกเป็นหลักความจริงหลักข้อสองก็คือบริบทหลักข้อที่สามนะครับคำถามก็คือท่านรู้สึกอย่างไรขณะที่ศึกษาข้อความเหล่านี้ท่านคิดอย่างไรท่านสัมผัสว่าพระเจ้าตรัสกับท่านอย่างไรท่านประทับใจหรือได้รับการสัมผัสแตะต้องในจิตใจของท่านเรื่องอะไรบ้างพระเจ้ากำลังเตือนเราถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราควรทำหรือไม่ควรทำ หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือไม่อยากทำแต่ต้องทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำไปแล้วอาจจะผิดอาจจะถูกท่านหรือเราประทับใจหรือสัมผัสอะไรในใจของเราเราได้รับการเตือนหรือได้รับการตรัสจากพระเจ้าอย่างไรนี่เป็นข้อที่3ครับข้อที่4ก็คือคำถามก็คือเราจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ในข้อเหล่านี้จากคำอุปมาเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอันที่4ก็คือเรา appreciation ขอโทษครับ application นะครับข้อที่3คือ appreciation ข้อที่4คือ application นะครับผมขอสรุปในเช้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักการตีความหมายพระคัมภีร์ของคำอุปมาในเบื้องต้นนะครับหลัก4อย่างแรกก็คือว่าอะไรเป็นหลักความจริงที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคำอุปมาก็คือเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณจากของที่อยู่ในโลกนี้2ครับบริบทเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตอนนี้เป็นยังไงเปเตรกำลังสอนใครอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และอะไรเกิดขึ้นในบทที่หลังจากนี้ครับประการที่3ก็คือ appreciation ก็คือเรารู้สึกประทับใจหรือได้รับการสัมผัสแตะต้องอะไรในจิตใจหรือได้รับการเตือนสอนในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่เราควรทำหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่ appreciationอันที่4ก็คือ application application ก็คือว่าการนำความรู้ที่เราได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก่อนที่เราจะไปถึงข้อใดข้อหนึ่งในการตีความหรือในการตอบคำถามเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนครับทูลขอพระเจ้าให้เปิดจิตใจของเราต่อพระธรรมซึ่งเป็นคำอุปมาหลายครั้งคำอุปมาเหล่านี้เมื่อถ้าเราเข้าใจบริบทไม่ได้ก็ยากครับที่จะแปลความหมายเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่เปิดให้เราทั้งหลายได้เห็นความสว่างจากพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราเห็นความสว่างพระวจนะนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราและเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าและทำให้เราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับการที่เราเรียนพระคัมภีร์นะครับพี่น้องอย่าเบื่อครับเราฟังทุกวันพี่น้องอย่าเบื่อครับเพราะว่ามันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในชีวิตของเราเดี๋ยวเมื่อพระวจนะของพระเจ้าได้ซึมซับเข้าไปในชีวิตของเรายิ่งมากเท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็นชีวิตจิตใจของเรามันจะอยู่ในห้วงความคิดของเราเมื่อเราต้องการมันเมื่อไหร่เมื่อเราต้องการการหนุนใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเราต้องการการชี้นำชี้ทางเมื่อไหร่จากพระเจ้าพระเจ้าหน้าเหล่านั้นจะขึ้นมาโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและจากตรงนี้นี่เองเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเรื่องของการทรงนำเรื่องของการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเรื่องของการที่เราจะรู้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าเรียกเราเลือกเราแต่เมื่อเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นครับเรายิ่งรับใช้นะครับเราก็จะซาบซึ้งในพระคุณและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าช่วยผู้รับใช้ของพระองค์เสมอพระเจ้าอยู่เบื้องหลังผู้รับใช้ของพระองค์เสมอและพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินไปกับเราเสมอในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับผมก่อนที่จะจบวันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เองนะครับมัทธิวบทที่13ถ้าพี่น้องมีเวลานะครับอ่านตั้งแต่ข้อที่1ครับนะครับจนถึงข้อที่17นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับคำอุปมาในบทที่13นี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ครับท่านคิดถึงแผ่นดินสวรรค์ท่านเราไม่เคยไปครับคุณและผมไม่เคยไปแต่เราจะเข้าใจแผ่นดินสวรรค์ในมัทธิวบทที่13นี้ได้ต่อไปขอพี่น้องได้เปิดพระคัมภีร์แล้วอ่านดูนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาอ่านไปจนถึงข้อที่52เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาอ่านไปถึงข้อ17แล้วสรุปใจความให้ได้แล้วพรุ่งนี้เราจะพบกันครับ อุปมาเรื่องผู้หว่านพืชขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องรักในการทำงานรับใช้พระเจ้าแต่ละวันแต่ละวันด้วยความหวังใจด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความสุขและพระพรที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมน